Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια. Γεια σας, είναι η Pharma των Ζώων, το Θάνο Καμίλα και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Κάθε μέρα, δύο με τρεις, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε να περάσατε πολύ ωραία. Γιατί είσαι έτσι. Πώς είμαι, πώς είσαι έτσι. Νομίζω ότι είναι αντίδραση, Θάνο, στην υπερβολική χαρά σου. Νομίζω ότι νιώθω την ανάγκη να εξισορροπήσω αυτή την ανεξήγητη ευεξία που σε διακρίνει κάθε φορά την ώρα που ξεκινάμε την εκπομπή. Δηλαδή, όσο πιο χαρούμενος βγαίνεις, τόσο πιο πολύ νιώθω ότι δεν την παλεύω. Δηλαδή, δεν, ξέρω, δεν ξέρω να το εξηγήσω. Ναι, ναι. Αν βγω ακόμα πιο χαρούμενος, θα αρχίσει να κλαίω. Να κλαίω, ναι. Ή να κλαίω, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Μαγνήτη, δεν ξέρω πώς μπορείς να βγεις. Και αρνητικό. Ναι. Να υπάρχει ένα ισοζύγιο που να είναι τελικά ισορροπημένο. Δεν ξέρω πώς μπορείς να βγεις ακόμα πιο χαρούμενος, αλλά εγώ πώς μπορώ να βγω ακόμη χειρότερα, είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το κάνω. Οπότε, όπως νομίζεις. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, είτε είστε στο ραδιόφωνο του TPP, είτε μας ακούτε live, είτε μας ακούτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε εδώ, το αγαπημένο chat στο YouTube. Ειδική καλησπέρα στο Δημήτρη που μπαίνει πάντα μια μισή ώρα, γράφει χαίρετε. Λοιπόν, μας γράφετε τώρα κάποια σχόλια για ένα τροχαίο που συνέβη. Λοιπόν, θα πούμε, όπως καταλαβαίνετε, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Θάνο. Ναι, βγήκε πριν μισή ώρα περίπου η είδηση. Βρέθηκε νεκρός σε τροχαίο ο κύριος Κωνσταντίνος Χρυσάγης, επί σειρά ετών διευθυντής κυκλοφορίας στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, και διαβάζω από τα σχετικά της ευσύνης, στέλεχος το οποίο βάσει των αρμοδιοτήτων του ήταν σε θέση να γνωρίζει σε βάθος τα δεδομένα και τις ελλείψεις που οδήγησαν στις απώλειες τόσων ανθρώπινων ζωών. Προφανώς έχουν ξεκινήσει διάφορα σχόλια στο διαδίκτυο γύρω από αυτή την είδηση, καθώς προφανώς το timing είναι λίγο περίεργο. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο προς το παρόν ότι δεν είναι τροχαίο και πρέπει να μιλάμε βάσει στοιχείων. Από την άλλη, καθώς το timing είναι περίεργο, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι και ευθύνη των αρχών να εξετάσουν διαφορετικές και διαφορετικές εκδοχές, καθώς το timing είναι περίεργο για όλους μας. Μέχρι εκεί. Το πες όμως. Τι εννοείς? Το πες ότι το timing είναι περίεργο. Προφανώς δεν είναι. Okay. Εντάξει, παιδί. Υπάρχει αυτή η περιγραφή. Η αρχική ανακοίνωση λέει ότι προσπαθούσε να προσπεράσει ένα βαν που προπορευόταν. Με μηχανή. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, τράκαρε, χτύπησε, σκοτώθηκε. Τώρα η ευσύνη γράφει προσπαθώντας να αποφύγει αυτό το άσπρο βαν. Δεν ξέρω ποια είναι η πηγή. Προσπαθώντας να προσπεράσει, τέλος πάντων, σκοτώθηκε στον δρόμο, αλλά ναι. Δεν ξέρω τώρα, είναι δύσκολο να μην σκεφτεί κανείς ότι είναι μια φοβερή σύμπτωση. Γινόμαστε συνωμοσιολόγοι. Όχι, δεν γινόμαστε συνωμοσιολόγοι. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο περί του αντιθέτου αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Όπως λένε όλοι οι συνωμοσιολόγοι. Περί του αντιθέτου, εννοώ περί του δεν επρόκειτο για τροχαίο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό. Ναι. Προς λέω ότι επειδή προφανώς ο ΣΕ είναι στο επίκεντρο, δεν είναι λογικό να εξεταστεί ενδελεχώς ένα τέτοιο τροχαίο και να μην μείνουμε στο ότι εντάξει ήταν τροχαίο. Θάνο, εγώ είμαι μαζί σου. Μέχρι εκεί για να μην ξεκαθαρίσω. Έτσι και ο κόσμος, ναι. Τώρα που βγαίνουμε στην εκπομπή, αυτό συζητάει. Στο chat κατευθείαν ξεκίνησε να γράφονται διάφορα σχόλια. Είναι η τακτική του just asking questions. Δεν ξέρω, εγώ απλώς το θέτω. Αλλά όταν το θέτεις, προφανώς ζητάς να δημιουργηθεί ένας τέτοιος διάλογος. Είναι πολύ δύσκολο να μην το κάνουμε. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια χώρα που, καθώς παρακολουθούμε σιγά χλούτσου χλούτσου την κατρακύλα σε όλα τα επίπεδα ελευθεριών στην χώρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πεδίο που να υπάγεται στη σφαίρα του αδιανόητου και να πεις ότι αυτό πολύ απλά δεν έχει κανένα νόημα να συζητηθεί ή να διερευνηθεί. Οπότε ο Θάνος λέει ας διερευνηθεί. Δηλαδή είναι τέτοιο το timing που καλό θα ήταν να ξέρουμε πώς έγινε. Και νομίζω ότι... Εύλογο. Εύλογο μου φαίνεται και εμένα. Όσο προσεκτικά και να προσπαθήσει να το διατυπώσει κανείς και να μην παραδοθεί σε ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς, μέχρι εκεί μου φαίνεται εύλογο να το πει. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ας διερευνηθεί πώς σκοτώθηκε σε τροχαίο ένας άνθρωπος κλειδί για όσα συμβαίνουν αυτές τις... Πολύ μεγάλη γνώση, δηλαδή ήταν, όπως βλέπουμε εδώ... Δεν έχει βγει, και πάλι για να μην υπάρχουν διαφορές, δεν έχει βγει μέχρι στιγμής ότι θα κατέθεται για τα Τέμπη. Δεν ξέρουμε, δεν νομίζω, καθώς αυτό έγινε πριν λίγη ώρα, ότι είχε κληθεί να καταθέσει στις ανακριτικές αρχές. Δεν συμμετείχε σε κάποιο είδους επιτροπή. Ήταν στην επιτροπή, διαβάζω την ευσύνη για το δυστύχημα στο Άδεδρο. Δεν. Έχει διατελέσει σε μια κέρια θέση για χρόνια. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, να περάσουμε σε πράγματα που ξέρουμε, καθώς έτσι και αλλιώς το έγκλημα στα Τέμπη συνεχίζει και πρέπει να συνεχίσει να είναι το πρώτο θέμα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Εμείς κάναμε, όπως θα έχετε δει, ελπίζω, την ανασκόπηση για την επικοινωνιακή διαχείριση, αλλά και για αυτό που θεωρούμε ότι είναι η ουσία του θέματος. Τα λέμε σποραδικά και στις εκπομπές αυτό το διάστημα στη Φάρμα. Τα βάλαμε λίγο πιο αναλυτικά ή ως πολύ πιο αναλυτικά στην ανασκόπηση. Ελπίζουμε να την έχετε δει. Καθώς δεν μπορείς να βγάλεις την επικοινωνιακή διαχείριση που κάνει η κυβέρνηση από όλο αυτό, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να μένεις μόνο σε αυτό το κομμάτι. Και ένα από τα πράγματα που αναφέραμε εκτενώς στην ανασκόπηση είναι και το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που εκδίδεται και τον Οκτώβριο του 2021 και παραδίδεται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στις αρχές Οκτωβρίου του 2021 στο γραφείο του αρμόδιου Υπουργού Υποδομών του κυρίου Καραμαλή. Τις σχετικές καταγγελίες, την πρώτη αναφορά στο πόρισμα την έκανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Καστανίδης, έξω από τη Βουλή, λέγοντας μάλιστα κιόλας ότι λαμβάνει δραματική πληροφόρηση ο υπουργός για το τι συνέβαινε στους σιδηρόδρομους. Μετά βγήκε στην εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη και έλεγε αναλυτικά. Είχαμε κομμάτι από αυτά που είπε στην εκπομπή, στην ανασκόπηση. Και δημοσιεύτηκε στο ΑΕΔΙΣΙΣ το πλήρες πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με σειρά στοιχείων που έχουν βρει και υπενθυμίζουμε ότι με βάση αυτά τα στοιχεία η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ζητάει από τον Υπουργό Μεταφορών να προχωρήσει σε πειθαρχικές διώξεις στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ και κοινοποιεί το πόρισμα στον Οικονομικό Εισαγγελέα για να ασκηθούν και εκεί διώξεις. Το ερώτημα είναι, διώξεις γιατί? Μπορούμε να καταλάβουμε μια σειρά από πιθανές κατηγορίες και μια σειρά από πιθανά ζητήματα που άπτονται της Οικονομικής Εισαγγελίας όταν ας πούμε λες ότι είχε έρθει το τάδε έγγραφο και η ΕΡΓΟΣΕ δεν ανταποκρίθηκε για 23 μήνες ή είχε έρθει το άλλο έγγραφο από τον ανάδοχο και η ΕΡΓΟΣΕ δεν ανταποκρίθηκε για 12 μήνες. Κάπως έτσι δεν προχωρούσαν τα έργα που έπρεπε να γίνουν στη Σύμβαση 717. Στο συμπέρασμά τους, οι δύο επιθεωρητές που συνέταξαν την έκθεση αναφέρουν ότι ο προϊστάμενος διεύθυνσης έργων και καταρμοδιότητα επιβλέποντες μηχανικοί δεν μερίμνησαν για την εμπρόθεσμη επανυποβολή από τον ανάδοχο των επιμέρους μελετών επιδομής καθώς και για την εμπρόθεσμη έγκρισή τους. Παρέλειψαν να τηρήσουν την υποχρεωτική προθεσμία εγκρίσεως των μελετών αυτών. Δεν μερίμνησαν για την τήρηση των συμβατικών προθεσμιών έγκρισης ορισμένων μελετών εφαρμογής του συστήματος σηματοδότησης με ηλεκτρονόμους. Δεν προέβησαν σε περαιτέρω ενέργειες κατά του αναδόχου για το χρονικό διάστημα υπέρβασης των προθεσμιών υποβολής μελετών. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η κουλτούρα που περιλαμβάνει ταυτοχρόνως την ρεμούλα και την προχειρότητα, ότι είναι να δε βαριέσαι καημένε, που συμβαδίζει συντονίζεται με όλο το πλέγμα της διαφθοράς. Και αντιλαμβανόμαστε ότι αν υπάρχει αυτό το κλίμα, θα υπάρχει και σε πράγματα τα οποία είναι κρίσιμα για την ασφάλεια. Δηλαδή ότι αυτό δεν θα σταματάει την ώρα που έχεις να κάνεις με συστήματα ασφαλείας. Συνεπώς, με την ίδια χαλαρότητα, ρεμούλα, που είναι αυτή η σύνθετη λέξη που περιλαμβάνει την ευκολία με την οποία αθετούνται συμβατικές δεσμεύσεις και ταυτοχρόνως τα δόλια οικονομικά κίνητρα που επιδεινώνουν αυτή την κατάσταση, λέμε ότι όλο αυτό το πλέγμα υπάρχει και είναι δραστήριο και ενεργό σαν ηφαιστειάκι, έτσι, και σε ζητήματα στα οποία πεθαίνει κόσμος. Δεν είναι μόνο κάποιος που το δάνειό του κτλ. Είναι και όταν πρέπει να φτιαχτεί ένα σύστημα από το οποίο θα μπορείς να δεις αν κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση δύο τρένα ή όχι. Αυτό προκύπτει, και αυτό, όπως λέγαμε από την αρχή, προκύπτει όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι ευθύνες είναι μόνο ενός ανθρώπου. Επανερχόμαστε στην ίδια συζήτηση, αλλά με περισσότερα στοιχεία, παρά τον θόρυβο. Και λέμε παρά τον θόρυβο γιατί αυτό φαίνεται ότι είναι το πρωταρχικό μας χρέος, να ξεχωρίζουμε τον θόρυβο. Δηλαδή από όλα αυτά που λέγονται όλες αυτές τις μέρες, να προσπαθούμε τελικά να βγάζουμε μια άκρη και να λέμε, ωραία, τι θα έπρεπε δηλαδή να έχει γίνει, τι πήγε στραβά. Και εδώ πέρα βλέπουμε κάτι το οποίο έχουμε ξανασυζητήσει και έρχονται και άλλα στοιχεία στο φως που δείχνουν ότι υπήρχε επίγνωση της σοβαρότητας και επίσημη ενημέρωση. Επίγνωση και επίσημη ενημέρωση σημαίνει ευθύνες σε αυτούς που δεν ανέλαβαν να επιλύσουν το πρόβλημα. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά καμπανάκια. Δηλαδή βάζεις σε έναν κατάλογο και μετράς. Μετράς τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων. Καταλήγουν σε τρία εξώδικα, αλλά όπως το έχουμε σημειώσει πολλές φορές, δεν είναι τρία χαρτιά μόνο. Υπάρχει ανταλλαγή αλληλογραφίας και συνεχή καμπανάκια και κινήσεις για κινητοποιήσεις και διάφορα ακόμα. Έχουμε, και σωστά το γράφετε, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων που κάνει τις εκθέσεις, στέλνει και αυτή από το 2021 αναλυτικές συστάσεις κοινοποιούμενες σε όλους αυτούς τους οργανισμούς που έχουν κατακαιρματιστεί, που έχουν κοπεί σε κομμάτια και κανένας δεν έχει ακριβώς την ευθύνη, ως έργο, σε Γενική Γραμματεία Υπουργείου Μεταφορών και δεν ξέρω τι. Έχουμε το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που πηγαίνει με εμπιστευτικό πρωτόκολλο. Ο Καστανίδης επέμεινε σε αυτό γιατί έχει σημασία ότι πάει και είναι να το δει συγκεκριμένο υπουργός αυτό. Από το 2021, πόσα πια να μαζευτούν. Η παρέτηση του κυρίου Κατσιούλη της Επιτροπής Ετησίες δεν μπορεί να κρυφτεί. Τι αυτοψίες που γίνονται στο τι είναι τηλεδιοίκηση και τι δεν είναι τηλεδιοίκηση. Και μια κυβέρνηση που λέει μονίμως ψέματα. Τα είχαμε και στην ανασκόπηση, μπορείτε να δείτε τα αποσπάσματα από τον Γεραπετρίτη να λέει πόσο τέλεια λειτουργούσαν όλα και μετά να τα μαζεύει λίγο σε επόμενες δηλώσεις. Ο Καραμαλής είπε ψέματα ότι δεν ήξερε τίποτα για αυτά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μετά ο Καστανίδης έβγαλε αυτό το έγγραφο. Είπε πάρα πολλά ψέματα ο Καραμαλής στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αλλά μίλησε μόνος του. Οπότε είναι πολύ σαφές αυτό που έχει γίνει. Και υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Δηλαδή, προσπαθείς να πείσεις τώρα ότι από όλα αυτά εσύ δεν έχεις ακούσει τίποτα και δεν έχεις και καμία αρμοδιότητα για να κάνεις κάτι. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα με τον Σταύρο Θεοδωράκη, με έναν από τους επιβάτες που υποτίθεται ότι ακούστηκε η ερώτησή του στον αέρα της εκπομπής του Σταύρου Θεοδωράκη στους πρωταγωνιστές, στη συνέντευξη που θα έπρεπε θεωρητικά να μεταφέρει ερωτήματα των κάποιων επιβαίνοντων στο τρένο στον Πρωθυπουργό. Περίπου στα 16 ερωτήματα. Και είδα ότι απαντήθηκε ένα το οποίο δεν έχει τεθεί καθόλου. Δηλαδή, σαν κάποιος να ρώτησε τον εαυτό του. Πούμε λοιπόν ακριβώς τι έχει πει μόταμο ο Σταύρος Θεοδωράκης. Μάλιστα. Στέργιος Μιναέμης, προγραμματιστής. Γιατί η πολιτεία δεν βοήθησε κανέναν από τους πληγέντες στις πρώτες κρίσιμες ώρες, από ρούχα μέχρι εισιτήρια για να επιστρέψουμε στα σπίτια μας. Και το λέει και ο Άγγελος αυτό, πρόσθεσε ο Σταύρος Θεοδωράκης στη δική σας ερώτηση. Σωστά. Ότι στις πιο δύσκολες στιγμές η πολιτεία τους άφησε στο έλεος της καταστροφής. Δεν υπήρχε σχέδιο αντίδρασης στη Λάρισα. Αυτά είναι ακριβώς τα λόγια του Σταύρου Θεοδωράκη στους πρωταγωνιστές. Ποια είναι η διαφορά σας, εγώ ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω, συγγνώμη. Ναι, να μας απαντήσει. Ότι έχω θέσει, όταν μου ρωτήθηκε από την εκπομπή του κ. Θεοδωράκη να θέσω κάποια ερωτήματα προς την Πρωθυπουργό, έκατσα, αφιέρωσα μια μισή μέρα από τη ζωή μου να βρω κάποια ερωτήματα που θεωρώ ότι αντιπροσωπεύουν τόσο εμένα όσο και την νεολαία της χώρας μας. Με συγχωρείτε, καταλαβαίνω απόλυτα την οργή σας, καταλαβαίνω ότι αυτό που έχετε βιώσει δεν μπορώ να το αντιληφθώ, αλλά σίγουρα να σας πω κι εγώ για τη δικιά μας δουλειά. Σε μια εκπομπή η οποία είναι μονταρισμένη, γιατί το γνωρίζω ότι είναι μονταρισμένη. Και είναι πολλοί οι επιβάτες οι οποίοι έφεραν ερωτήματα. Από τον καθένα θα επιλέξουν ένα. Δεν μπορούν για λόγους χρόνου Σωστά. να πέσουν τα 16. Αυτό αλλά δεν έχω θέσει κάποιο τέτοιο ερώτημα. Άρα το ερώτημα μετέφερε ο κ. Σωδράκης δεν ισχύει. Δεν ήταν δικό σας. Όχι, εννοείται. Δεν ήταν δικό μου. Εσύ μετά επικοινώνεις με την εκπομπή και είπες, παιδιά, θέσατε ένα ερώτημα που δεν το έχω κάνει. Σωστά. Και τι απάντηση πήρες? Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να διορθωθεί κάτι. Μου λέτε, δεν ενοχλήθηκα μόνο ότι δεν τέθηκε η δική μου ερώτηση. Ενοχλήθηκα με όλο αυτό το ύφος της εκπομπής. Δηλαδή, είναι πράγματα που δεν νομίζουν είναι ωραίο να τα πούμε στον αέρα. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις και τη δικιά μου θέση, το πάω λίγο πάνω μου. Ευχαριστώ. Είναι λίγο επειδή βρίσκομαι σε ένα κανάλι το οποίο προβάλλει και τη συγκεκριμένη εκπομπή. Καλά τα λέτε, λέει, αλλά δεν έχω θέσει κάποιο τέτοιο ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι όταν είναι μαγνητοσκοπημένη η εκπομπή και βεβαίως δεν είναι άμεση η επαφή, γιατί τι να κάνεις τώρα, βάλεις το Μητσοτάκη να συνομιλήσει εδώ με δημοσιογράφο φιλικό και δεν τολμάει να το κάνει ζωντανά. Τι να τον βάλεις τώρα σε ένα δωμάτιο με ανθρώπους οι οποίοι θα, ποιος ξέρει τι θα λέγανε, δεν το κάνεις. Και στο βιντεοσκοπημένο, τέλος πάντων, δεν ξέρω πόσο δύσκολο θα ήταν. Μάλλον δεν θα ήταν πολύ δύσκολο. Όχι να μην παραλυθούν. Προφανώς δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι ερωτήσεις, αλλά του αποδόθηκε μια ερώτηση που δεν έθεσε. Εμένα, αν κάτι με ενοχλεί σε αυτό, είναι ότι το κάνεις αυτό, δηλαδή κάνεις κάτι που είναι να παρέχεις μια διευκόλυνση στον Πρωθυπουργό. Αυτό δεν ήταν. Mm-hmm. Το λέω πολύ. Ναι. Και με τα πλάνα και με όλο αυτό που δεν ήθελε να σχολιάσει, αλλά ναι, είπε μια φράση που ήταν σαφές ότι τον ενόχλησε πάρα πολύ όλο το στήσιμο. Αυτή τη διευκόλυνση που κάνει στον Πρωθυπουργό, τι κάνει στο όνομα των θυμάτων? Κάνει την, ρε παιδί μου, ως ένας δημοσιογράφος ο οποίος θέλει να δώσει την ευκαιρία στον Πρωθυπουργό να απαντήσει στην κριτική που του γίνεται. Μην το θεωρούμε καμάρι του δημοσιογράφου, δεν ήταν παιδιά για ντολμαδάκια εκεί πέρα. Προφανώς θα έπρεπε να τα θέσει αυτά τα ερωτήματα. Το πλαίσιο αυτό ήταν το πιο βολικό πλαίσιο που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς για να τεθούν αυτά τα ερωτήματα, με δεδομένο ότι όταν δεν υπάρχει επιμονή, εκεί κρίνονται όλα, όχι στην προετοιμασία, όχι στο αν θα ξέρει από πριν τις ερωτήσεις, συγκεκριμένα 5-10 πράγματα, δεν είναι τόσο φοβερό. Το ζήτημα είναι ότι όταν δεν τον πιέζεις τον άλλον, πάντα είναι εύκολο να απαντήσεις μία φορά. Το ζήτημα μετά από αυτό για μένα είναι αυτό που θέλεις να κάνεις. Δεν είναι ανάγκη να επικαλεστείς τους ίδιους τους ανθρώπους που ήταν στο τρένο για να το κάνεις. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι μια απρέπεια που κάπως το χειροτερεύει αυτό που έχει γίνει. Κάν το μόνος σου, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να πεις ότι τα πάνε και αυτοί που είναι στο τρένο αυτά ρωτάνε. Ότι ρωτάει ο άλλος δηλαδή, όχι γιατί συνέβη το δυστύχημα, αλλά τι έγινε μετά, ότι μας αφήσατε εκεί πολλή ώρα και δεν μας περιποιηθήκατε. Λέει ο άνθρωπος, δύο σελίδες έκατσε, έγραψε 16 ερωτήσεις. Οκ, δεν περιμένεις αναγκαστικά να τεθούν και οι 16 ερωτήσεις. Θα ήταν καλό να τεθεί μία από τις 16 ερωτήσεις. Δηλαδή τα στάνταρτ δεν ξέρω που έχουν πάει στη χώρα νούμερο 108. Ναι. Και η μία που θα τεθεί είναι, να είναι από τις 16. Να είναι η ουσιαστική, όχι κάτι το οποίο ο ίδιος δεν ρώτησε. Είτε είναι σοβαρή ερώτηση, είτε δεν είναι. Άλλιως, γιατί στο όνομα του, γιατί στο όνομα ενός θύματος που βρισκόταν σε εκείνο το τρένο. Και μιλάμε τώρα για μια συνέντευξη που προβλήθηκε εξ αρχής ως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντάει στα θύματα των τεμπών και ήταν η συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής που ήταν με ανθρώπους που ήταν στο τρένο να μιλούν για αυτό που συνέβη. Και ανταυτού καταλήξαμε σε μία ερώτηση που δεν έκανε ο κύριος Μιναέμης, στην απάντηση στην Ευδοκία να βάλει πλάτη για τη χώρα, νομίζω σε μία ακόμα ερώτηση και μετά στα 10 λεπτά για την αξιολόγηση στο δημόσιο. Να πω τώρα το... Και ποια αξιολόγηση στο δημόσιο, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αξιολόγησε εκεί πέρα, αλλά δεν έπαιρνε τα πορίσματα ο Καραμαλής για να ασκήσει διώξεις. Ναι, εγώ δεν θα θεωρούσα απαραίτητος καλή ιδέα να μιλήσει, να απαντήσει ο Πρωθυπουργός σε ανθρώπους που ήταν στο τρένο. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να γίνεται έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή θα το έλεγα αυτό και αν ήταν ανάποδα, ξέρω εγώ, αν ήταν κάτι στο οποίο θα θεωρούσα ότι δεν έχει ευθύνη. Θα το θεωρούσα, λέγαμε για το ΜΑΤΙ, ξέρω εγώ, που θεωρώ ότι δεν είναι μια πολιτική υπόθεση. Γενικά, μου φαίνεται ότι ενώ καταλαβαίνω το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον να απευθύνουν ερωτήματα οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν εκεί με την ένταση και το πάθος του προσωπικού βιώματος που τους διακρίνει, θα έλεγα ότι για τον διάλογο και ιδίως για τον διάλογο με τον Πρωθυπουργό εμένα δεν μου χρειάζεται αυτό. Δεν μου χρειάζεται δηλαδή αυτό το πολίτης που παίζει κολλάει στον τοίχο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή δεν τον κολλάει στον τοίχο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα προτιμούσα δηλαδή να εστιάζαμε σε πολύ πιο βαρετά πράγματα, γιατί έτσι είμαι και εγώ κάπως βαρετός. Έχω μια τάση να ενδιαφέρομαι για το πώς θα μπορούσε να μην ξαναγίνει αυτό, ποιος θα ήταν ο πιο κατάλληλος για να μας πει πώς δεν ξαναγίνεται αυτό. Και αυτές οι απαντήσεις είναι πάντοτε βαρετές γιατί είναι τεχνικές. Έτσι δεν είναι, έχουν μια διάσταση. Δηλαδή κάπως είναι μια έκθεση 185 σελίδων τώρα που λέει τι είχαμε επισημάνει, τι δεν έγινε. Και μου φαίνεται, δυστυχώς για την δημοσιογραφική μου καριέρα, πιο σημαντικό αυτό. Δεν είναι δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να δίνεται λόγο σε αυτούς τους ανθρώπους εφόσον το επιθυμούν, αλλά μην ξεχνάμε τώρα ότι απέναντι στον Πρωθυπουργό υπάρχουν πάρα πολλοί ουσιαστικά ερωτήματα να τεθούν και χωρίς να προστεθεί το πάθος αυτό των ανθρώπων που υπέστησαν τις συνέπειες, που δεν το χάρω με τα μάτια τους, δηλαδή επειδή οι άλλοι mm-hmm. τρώνε και χορεύουν. Οπότε εδώ πέρα που έχει γίνει μια επικοινωνιακή όπως πάντα διαχείριση του βάζουμε τον Πρωθυπουργό να αντιμετωπίσει, λες και θέλουν να μας δείξουν πόσο δεν φοβάται. Αυτό δεν είναι το νόημα? Εκτιμώ ότι αυτό είναι το νόημα. Όταν λες ότι είναι ο Πρωθυπουργός που απαντά στους πολίτες που ήταν εκεί, είναι ένας Πρωθυπουργός ο οποίος δεν διστάζει να αντιμετωπίσει ακόμη και αυτούς και να τους δώσει τις απαντήσεις που δείχνουν ότι έχει την κατάσταση στα χέρια του. Εντάξει, μωρέ, μας πρίζετε με αυτά τώρα. Κοροϊδεύετε αυτούς τους ανθρώπους τώρα. Γιατί επικοινωνιακά αυτό δεν εξυπηρετεί mm-hmm. το να τον φέρεις και καλά αντιμέτωπο. Δεν ήρθε βεβαίως αντιμέτωπος, ούτε ζωντανά, ούτε από μακριά, ούτε τίποτα. Τώρα, το αρχικό ήταν ότι υπονοούσε ότι θα έρθει και τελικά καταλήξαμε σε μια συνέντευξη στο Μαξίμου, μονταρισμένη, μαγνητοσκοπημένη, μέσω Σταυρού να ρωτάει άλλες ερωτήσεις. Ναι. Είναι σαν τα μέτρα τα κυβερνητικά. Πώς είναι τα μέτρα τα κυβερνητικά? Ανακοινώνει ο Μητσοτάκης στο μέτρο. Ναι, ναι, ναι. Την επόμενη μέρα εξειδικεύεται από τους υπουργούς που δεν είναι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης. Βγαίνει ο Μητσοτάκης, λέει, λύθηκαν τα προβλήματά σας. Βγαίνει ο υπουργός, εξειδικεύει 12 ευρώ. Αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι το εξειδικεύει. Το εξειδικεύει είναι ότι πάμε στο 12 ευρώ, ας πούμε. Ναι. 17, ό,τι είναι. Ναι. Οπότε και εδώ το καταλάβαμε, με το λίγο μυαλό που έχουμε κι εμείς, καταλάβαμε ότι το επικοινωνιακό παιχνίδι είναι πρωθυπουργός που δεν διστάζει να κοιτάξει κατάματα. Τι να κοιτάξει, τι να διστάσει τώρα. Έβαλε το Σταύρο εκεί πέρα να του μεταφέρει κάτι, τάχα μου να του μεταφέρει κάτι ερωτήσεις. Δηλαδή βασικά να κάνει μια στημένη συνέντευξη στο όνομα των ανθρώπων που ήταν εκεί. Μην προσθέτουμε την προσβολή στο τραύμα. Όπως τα λέγαμε. Αυτό έγινε και στο πρώτο μήνυμα, γιατί μείναμε στο ανθρώπινο λάθος, αλλά το πρώτο μήνυμα του Μητσοτάκη ήταν και το never again. Ήταν ότι ένα συγγενής θύματος εκείνη τη μέρα συναντήθηκε με το Μητσοτάκη. Δεν το είδαμε ποτέ αυτό. Δηλαδή, αν είχε γίνει αυτό, θα υπήρχαν 200 κάμερες. Δεν το είδαμε και τον ακούμπησε στον ώμο και του είπε ποτέ ξανά. Που όλοι καταλαβαίνουμε. Βιωματικό φιλελέ post που δεν έγινε ποτέ είναι. Ναι. Είναι αυτά που λέγαμε την περίοδο του δημοψηφίσματος. Όλα αυτά που γράφανε στο Facebook οι φιλελέδες εκεί πέρα, που ανήκουν στην κατηγορία. Δεν συνέβη, αλλά είπα να το πω. Το ενοχλητικό σε αυτό είναι ότι, ρε παιδί μου, θες να κάνεις επικοινωνιακή πολιτική. Μην την κάνεις τώρα στο όνομα των ανθρώπων που είτε χάσαν δικούς τους, είτε είδαν το χάρο με τα μάτια τους. Μην την κάνεις στο όνομά τους. Κάνε τη μόνος. Βγες αξίριστος. Το καταλαβαίνω. Πολύ λογικό. Βγες χωρίς σακάκι. Δείξε ταλαιπωρημένος. Πήγαινε στον τόπο του δυστυχήματος. Όλα αυτά αντιλαμβανόμαστε βεβαίως όλοι μας ότι εξυπηρετούν μόνο επικοινωνιακούς σκοπούς. Τι θα κάνει δηλαδή ο άλλος στον τόπο του δυστυχήματος? Γιατί έπρεπε να μας πει ο Καραμανλής τώρα για τη μυρωδιά? Δεν ήταν βαρβαρότητα να το πει αυτό? Δεν είναι βαρβαρότητα απέναντι σε ανθρώπους που τον ακούνε και οι οποίοι έχουν δικούς τους εκεί? Βαρβαρότητα είναι. Αλλά δεν τους νοιάζει τίποτε. Και εμείς λέμε, εντάξει, κάνεις που κάνεις μόνο επικοινωνιακή διαχείριση, μην την κάνεις, ρε παιδί μου, στο όνομα αυτών των ανθρώπων, μην τους επικαλείσαι. Και τα υπόλοιπα, κούτσα κούτσα μαζί, καθώς περνάνε οι μέρες, κάπως φτιάχνεται το ψηφιδωτό μπροστά μας, σχηματίζεται μια εικόνα για το τι δεν έχεις κάνει και τι θα έπρεπε να έχεις κάνει. Εμείς έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε. Εσύ μπορείς να κάνεις το κορόιδο, εμείς έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε. Περί αυτού πρόκειται. Ναι, και να δούμε και πώς θα κινηθούν οι δικαστικές αρχές. Είμαι σήμερα πολύ θεσμικός. Αλλά όλα αυτά κατατίθενται στις ανακριτικές αρχές. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρξει και ένα επόμενο βήμα. Μπορεί ο Ντογιάκος να διερευνά δυστυχήματα από την εποχή του Τρικούπη, αλλά κατατίθενται πολύ συγκεκριμένες προειδοποιήσεις που έχουν τις χρονιές 2021-2022. Και κάπου θα πρέπει να υπάρξει μία συνέχεια. Γιατί πήγε και ο Γενιδούνιας και κατέθεται μία μισή ώρα και έδωσε όλα τα έγγραφα. Το έγγραφο της ΕΑΔ είναι στις ανακριτικές αρχές. Λες, για να δούμε τι θα συμβεί. Υπάρχει μια περιέργεια. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, Κωνσταντίνα. Να έχετε, παιδιά, μπράβο. Μπράβο. Το καταλαβαίνω ότι έχετε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Και στον Ντογιάκο προσωπικά. Α, ειδικά στον Ντογιάκο. Γιατί θα ήθελα να προσωποποιείτε, δηλαδή κάθε φορά που λέμε δικαιοσύνη, τσακ, αυθόρμητα, συνειρμικά, να πηγαίνει ο νου στον Ντογιάκο. Mm-hmm. Να λες, εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, στον Ντογιάκο, ότι ό,τι εξυπηρέτηση είναι να γίνει, θα γίνει. Του δημοσίου συμφέροντος. Μπράβο, ναι. Ότι όποιον είναι να εξυπηρετήσει από δημόσιο συμφέρον, θα γίνει η δουλίτσα όπως πρέπει να γίνει. Το ερώτημα είναι τι να κάνουμε εμείς που δεν πιστεύουμε σε αυτό, καταλάβατε. Τι πρέπει, δηλαδή, αυτοί που πιστεύουν, πώς λογαριάζουν ότι θα μας πείσουν? Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, άντε, εγώ δεν πιστεύω τώρα, είμαι παράξενος, είχα δύσκολα παιδικά χρόνια, παιδί χωρισμένων γονιών, δεν ήμουνα. Οπότε, καταλαβαίνετε, γίνεται ο άνθρωπος λίγο άγριος, λίγο αντιθεσμικός, αυτά. Πέρασα όλη μου την εφηβεία, βιτρίνες, κάδους, καίγαμε, δεν είχα χρόνο για τίποτε άλλο. Άντε, λοιπόν, εσύ που δεν ήσουν έτσι, να εξηγήσεις τι ακριβώς προτείνεις ότι θα πρέπει να κάνει εμένα να πιστώ και να πω ότι όχι, δεν είναι σωστό, Κωνσταντή. Γιατί κες τώρα, όχι. Υπάρχει και η θεσμική οδός. Πρέπει αυτή η οργή να μετατραπεί σε ένα πάθος θεσμικό, να μπορέσουμε να βρούμε τις λύσεις που χρειάζονται προκειμένου να δοθεί η λύση από τους αρμόδιους φορείς. Και λες, ωραία, εντάξει, και βλέπεις τον Ντογιάκο μετά. Καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή, ότι κάθε φορά που λέμε άχτηκα κάπου είναι τα μπάχαλα, αλλά θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι να αναλάβουν να μας εξηγήσουν πολύ προσεκτικά και με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια πώς ακριβώς βλέπουν μια θεσμική διέξοδο σε αυτό. Γιατί εγώ δεν την βλέπω, καταλάβατε. Μπορεί να μην καίω ο κάδους, δηλαδή, αλλά δεν τη βλέπω αυτή τη διέξοδο. Το έλλειμμα στους θεσμούς είναι τεράστιο, το έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Και αν τεπίσε τώρα τον άλλον, κι άλλος με το δίκιο του δεν πείθεται. Δηλαδή συμβαίνει αυτό το πράγμα με το τροχαίο και κατευθείαν βλέπετε τα σχόλια. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα έλλειμμα εμπιστοσύνης στο ότι δουλεύει όλο αυτό που αποκαλούμε δημοκρατία. Πώς θα πιστεί ο άλλος ότι αυτό είναι σύμπτωση? Πώς θα πιστεί ότι το τάδε γεγονός είναι σύμπτωση? Πώς θα πιστεί ότι δεν καλύπτεται το Παπαθανάση αυτή τη στιγμή, π.χ. με το θέμα που έχει προκύψει με το δάνειο της Eurobank? Όλα αυτά είναι έλλειμμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Γι' αυτά Δεν φταίει ο κόσμος προφανώς που είναι τοξικός και δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί δεν ξεκινάει πάλι όλα, δεν ξεκινούν από την ευθύνη του κόσμου. Μας γράφουν για τον Τσαλικίδη. Ναι. Για τον Τσαλικίδη, παιδιά, έχουμε αποφάσει διεθνών δικαστηρίων. Δεν είναι ένα αμφισβητούμενο θέμα. Στον Τσαλικίδη δεν διερευνήθηκε. Ναι, έχει κρυφτεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ότι δεν διερευνήθηκε ο θάνατός του. Ωραία. Και ότι έκλεισε τσάτρα πάτρα ο φάκελος και έχει δοθεί εντολή να ξανανοίξει από το 2021. Ωραία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν πέφτει σε εμάς το βάρος της απόδειξης. Να μας πούνε γιατί ρε φίλε, να μας πούνε τι πρόβλημα έχεις δηλαδή. Για το Μαυρίκο δηλαδή, και εκεί δύσπιστος είσαι για το αυτοκίνητό του. Και λες όχι, δεν έχω. Εγώ πιστεύω και στον Ντογιάκο προσωπικά και στους θεσμούς γενικά. Πιστεύω πάρα πολύ, μην ανησυχείτε. Mm-hmm. Είμαι δηλαδή έτοιμος γενικά, ό,τι μου πείτε το πιστεύω. Επειδή είμαι μεγάλος μπαρουφοχάφτουλας, ό,τι θέλετε πείτε. Μπαρουφοχάφτουλας. Το είχε πει μια πρώην μου αυτό. Με είχε πει μπαρουφοχάφτουλα δηλαδή. Όλο και καλύτερο. Ναι, το περικείμενο ήταν κάπως άσχετο, δεν είχε σχέση με αυτά, αλλά σχετιζόταν με τις επαγγελματικές μου επιλογές νομίζω. Και ακριβώς λέω... Το πες. Πολύ πριν. Πολύ πριν. Γι' αυτό θέλω να πω, ότι εγώ είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να πιστώ γι' αυτό. Ό,τι μου λένε το πιστεύω. Οπότε πείτε το. Πείτε το, να πιστεύω στη δικαιοσύνη, πιστεύω. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλή μόνο. Γιατί το θέμα σε όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι συζητάμε σαν να έχουμε την αφετηρία ενός συστήματος που λειτουργεί, που κουτσά στραβά κάνει τη δουλειά του, και είναι και κάποιοι που δυσφορούν ή δυσπιστούν, ενώ δεν είναι έτσι. Βρισκόμαστε σιγά σιγά, δεν ξέρω πόσοι το έχουμε πάρει χαμπάρι, εγώ σταδιακά συμφιλιώνομαι με αυτήν την ιδέα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε διαρκώς καινούργιες διεθνείς εκθέσεις που προσθέτουν καινούργια μεγαλύτερη τεκμηρίωση στην ιδέα ότι η χώρα μας πάσχει θεσμικά, δεν λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί, δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη, δεν λειτουργεί η ελευθερία του τύπου. Καταλάβατε, αυτή είναι η αφετηρία. Οπότε, όποιος θέλει να μας εξηγήσει ότι κακώς δυσπιστούμε, θα πρέπει να ανατρέψει αυτήν την εικόνα. Εμείς θα του λέμε, ξέρεις κάτι, πήγαινε εκεί στο πρωτοσέλιδο του Press, έχει ένα μπάνερ που λέει 108. Πήγαινε, άκουτα και έλα να τα ξαναπούμε για το τι συμβαίνει με την ελευθερία του τύπου στην χώρα μας. Και αντίστοιχα και για τη δικαιοσύνη. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια αντίστοιχη κουβέντα, εξίσου εκτενή, για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εγώ λέω ότι συμβολίζεται κάπως στο πρόσωπο του Ντογιάκου. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας πολύ καλός, είναι ένας star αυτής της ιστορίας. Θάνο, δεν του αξίζει του Ντογιάκου να έχει μια κεντρική θέση στη συζήτηση για το πώς αντιλαμβανόμαστε σήμερα την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Άμα είναι ο ανώτατος εισαγγελέας της χώρας, ρωτάτε ή τα σχόλιο, γιατί είναι ακόμη εισαγγελέας αυτός. Παιδιά, δεν είναι απλός εισαγγελέας, είναι ο ανώτατος εισαγγελέας της χώρας. Δεν είναι απλώς ένας δεξιός εισαγγελέας που δεν μας αρέσει. Συμβολίζει. Ναι, να πούμε άλλο κομμάτι δικαιοσύνης. Πολύ επιγραμματικά, πριν περάσουμε στη τοξικότητα. Παραιτήθηκε η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, κυρία Μαρία Ζωή Φουντοπούλου, από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφίων, του ΙΚΙ. Και υπάρχει μια επιστολή παραίτησης, που λέει για παράδειγμα ότι για ομιχλώδη διαδικασία που υιοθετείται στον τομέα των προμηθειών. Και λέει, υπάρχει έκθεση αξιολόγηση του ΙΚΙ από την εταιρεία Deloitte τον Ιούνιο του 2022. Συνεδριάσει του δοσού χωρίς διαδικασίες διασφάλισης συγκυρότητας. Μη σύνομες απολύσεις από τη διοίκηση συμβασιούχων. Αξιολογήσεις από αξιολογητές μη συναφών γνωστικών αντικειμένων. Αυτά με τις αξιολογήσεις εντωμεταξύ που λέει είναι Υπουργείο Παιδείας. Η αξιολόγηση που θέλει και Ραμαίος που κάνει ακόμα και αυτό μέσα στα ΤΕΜΠΗ ή βρήκε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως κάτι που μάθαμε. Πληρώνονται, λέει, παρατύπως 5 συνολικά σύμβουλοι του δοσού χωρίς προκήρυξη. Και δημοσιεύεται η επιστολή. Και είναι η Γενική Διευθύντρια. Τοποθετήθηκε από την ίδια την Υπουργό Παιδείας. Δεν πρέπει να υπάρξει εδώ πέρα άμεσα εισαγγελική παρέμβαση για αυτά που καταγγέλει για το ΙΚΙ. Πρέπει να υπάρξει. Υπογράφοντας αποφάσεις πληρωμής, λέει, με επιφύλαξη και αποστέλλοντας σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα, τα οποία είναι στη διάθεσή σας. Εντάξει τώρα, καταλαβαίνεις τώρα πώς ασκούν διοίκηση αυτοί οι άνθρωποι, σε τι συνθήκες. Και μπήκε τον Αύγουστο και πόσο, 8 μήνες μετά έφυγε. Ρε Σιθάνο, γιατί τώρα κοροϊδευόμαστε, δεν καταλαβαίνουμε ότι όπου υπάρχει βίσμα η αξιολόγηση θα είναι η αξιολόγηση που θα αφήσει μόνο το βίσμα στη θέση του, θα απολυθούν όσοι δουλεύουν. Άσε με τώρα. Όποιος αντιλαμβάνεται τώρα πώς λειτουργούν οι κομματικοί μηχανισμοί, το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο δηλαδή το γενικό ιδεολογικό εναντίον της αξιολόγησης. Είναι και ότι στοιχειώδης επαφή με την πραγματικότητα υπαγορεύει ότι αυτό θα πάει ανάποδα, παιδιά. Λοιπόν, είχαμε το κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα κυριακάτικα μηνύματα. Δηλαδή θέλω να γνωρίσω αυτό που τα γράφει. Ξέρουμε ότι δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να το πούμε πολύ απλά. Φανταζόμαστε ότι δεν είναι. Δηλαδή αυτό τώρα ξεκινάει. Καλημέρα σε όλες και όλους. Το μεταφράζει. Καλημέρα πλέμπα. Να ξεκινήσω τη σημερινή ανασκόπηση. Μας έχει κλέψει το brand name. Κάθε φορά το κάνει αυτό. Κάθε φορά το κάνει αυτό το πράγμα. Εβδομαδιαία ανασκόπηση. Όντως. Όντως εκεί στο μαξί μου. Με ευχές σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε κάθε γωνιά του κόσμου για τη χθεσινή εθνική επέτειο 25 Μαρτίου. Συνεχίζει. Η πορεία δεν ήταν γραμμική. Έχουμε δει με επώδυνο πρόσφατα και με τραγικό τρόπο ότι δεν κατορθώσαμε να φτιάξουμε ένα κράτος που εκπέμπει σοβαρότητα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό σε όλα τα επίπεδα. Έλα. Ποιος φταίει γι' αυτό? Όλοι. Βελτιωθήκαμε σε κύριους τομείς, όμως έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Αυτό περιμένουν οι πολίτες από τις πολιτικές δυνάμεις. Περιμένουν προτάσεις, λύσεις, έργα, όχι τοξικότητα και ανούσιους καυγάδες. Τι είναι τοξικότητα, η κριτική είναι. Δεν πρέπει να ασκείς κριτική γιατί γίνεσαι τοξικός. Εντάξει, εγώ συμφωνώ λίγο με αυτό. Και εμένα με εκνευρίζει η κριτική και προτιμώ να διαβολοστέλνω όσους δεν αποθεώνουν την φάρμα των ζώων, την ανασκόπηση και γενικώς την πορεία μου στη ζωή. Αυτό είναι το ένα σημείο που έχω κοινό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ότι γενικά δεν την πολυπαλεύω με τους... με αυτούς που έχουν άποψη και δεν είναι αποθεωτικοί για το έργο μας. Κυριάκο μαζί. Κυριάκο μαζί σου σε αυτό. Έλα Θανό, πες εσύ. Συνεχίζει και λέει για τα fake news για το νερό. Εκεί θέλω να εστιάσω. Α, τα fake news για το νερό. Και έκανε και δηλώσεις την Παρασκευή το βράδυ στα πλαίσια μια συνέντευξη τύπου που έδωσε στη Σύνοδο Κορυφής. Δηλαδή απάντησε σε κάποιες ερωτήσεις. Και το έκανε και χορηγούμενο βιντεάκι στη σελίδα του. Μ' αρέσει πάρα πολύ, κυρίως όχι επειδή έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το κομμάτι του νερού και όλων των προσπαθειών προς ιδιωτικοποίηση, κυρίως γιατί πληρώνουμε για αυτά τα βίντεο του Κυριάκου. Δηλαδή τώρα είναι ένα βίντεο που είναι χορηγούμενο με λεφτά της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή δημόσιο χρήμα. Οπότε τι καλύτερο να ξυπνάς την ημέρα της Εθνικής Επετείου και να βλέπεις χορηγούμενοι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει μούφες για το νερό. Για να καταπολεμήσει τα fake news, ναι, για το νερό. Ναι, ναι, μούφες. Και να ξέρεις ότι και εσύ έχεις πληρώσει αυτό το post. Κι άλλο κοινό που έχουμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί εμείς πληρώνουμε, αυτός όχι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πληρώνει ο κόσμος και φτιάχνουμε. Εμείς τα κάνουμε διαφημίσεις, χορηγούμενα τέτοια. Τα κάνουμε. Α, αυτά ναι, ναι, ναι. Με λεφτά του κόσμου. Ναι, ναι, ναι. Με λεφτά του κόσμου. Εντάξει. Όσο το σκέφτομαι. Νιώθω ότι έχω περισσότερα κοινά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη παρά με σένα, Θάνο. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για την πολιτική μου συγκρότηση. Αλλά μια που έγραψες ένα άρθρο με αυτό το θέμα, πες μας αρχικά, Θάνο Καμίλαλη, λέει αλήθεια ή ψέματα ο Πρωθυπουργός? Να τον ακούσουμε πρώτα. Να πάμε να ακούσουμε το βίντεο. Έχει αυτό το στυλ, το πολύ σοβαρό, που κάνει και τα χέρια έτσι, που λες εντάξει τώρα, άνθρωπος που κάνει τα χέρια έτσι δεν μπορεί να λέει ψέματα. Και ξεκινάει και με το. Σας διαβεβαιώνω κατηγορηματικά. Ναι, ναι, ναι, αυτό το αποφασιστικό του στυλ. Αυτό που θέλουμε. Άμα το πει ο άλλος, εγώ γίνομαι χαλή να με πατήσεις άμα το πει αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο. Διαβεβαιώνω κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα ιδιωτικοποίησης του νερού, το οποίο ήταν, είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. Και πραγματικά αναρωτιέμαι εάν θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε προς τις εκλογές εν μέσω ενός απαράδεκτου περιβάλλοντος fake news. Η κυβέρνηση έχει εξηγήσει επανελειμμένως γιατί ακριβώς ενισχύει την ρυθμιστική αρχή ενέργειας με αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν με το νερό. Δεν έχει τίποτα απολύτως να κάνει με μια ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού. την οποία και επί της αρχής πρέπει να σας πω απορρίπτω. Κατά συνέπεια μη ρωτάτε εμένα, διότι η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκαθαρή, ρωτήστε όλους αυτούς οι οποίοι εξακολουθούν και αναπαράγουν αυτά τα fake news, τα οποία κατηγορηματικά μου δίνεται ευκαιρία και σήμερα στο δικό μου το επίπεδο να διαψεύσω. Κύριε Χατζηνικολάου, το ζήτημα που αφορά τις δημόσιες υποδομές έχει να κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τις υποστηρίξουμε και να τις συντηρήσουμε. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις αυτές, όντας κρατικές, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και τον μόνο που δεν έχουν και το κίνητρο να το κάνουν. Κατά συνέπεια, εγώ είμαι υπέρμαχος της λογικής ότι και στην ΕΙΑΘ και στην ΕΙΔΑΠ πρέπει να μπει στρατηγικός επενδυτής. Ταυτόχρονα όμως, με μια ισχυρή εποπτική αρχή, η οποία θα ρυθμίζει ζητήματα τιμολογικής πολιτικής και θα διασφαλίζει ότι το νερό δεν θα γίνει αντικείμενο στενής οικονομικής εκμετάλλευσης. Διαβεβαιώνω κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα ιδιωτικοποίησης. Έτσι θα πορευτούμε προς τις εκλογές, Κωνσταντίνε Πουλή, με fake news και ψεύδι ότι δήθεν προωθείται η ιδιωτικοποίηση του νερού. Φίλε, θα κάνω και τσου-τσου-τσου, αλλά δεν μπορώ, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι. Αν θες μπορώ να κάνω εγώ. Για κάνε. Κάνε εσύ το... θα τον ντουμπλάρω δηλαδή. Κάνε εσύ έτσι και θα κάνω εγώ τον ήχο. Αν μπορούμε από το control να βλέπουμε μόνο το Θάνο. Ναι, κάνω το πάλι. Τέλειο βγήκε. Άμα θες μπορείς να το κόψεις αυτό. Για να λες φίλες μου το μαθά. Ναι ρε, να λες καλά... ή και στο βιογραφικό σου μπορείς να το βάλεις. Λέγαμε όμως για τον Πρωθυπουργό και τα ψέματα για το νερό. Αφού το έχεις πει, μωρέ, τι διαφωνείς για λόγους αρχής τώρα και πώς το είπε κιόλας. Διαφωνώ από θέση αρχής. Από θέση αρχής. Από θέση αρχής. Καταρχάς, με το που λέει από θέση αρχής, λες, έλα τώρα. Ξεμπέρδευε. Ξεκαβάλα τώρα με τη θέση αρχής. Θέση αρχής δεν έχεις για τίποτα. Εδώ σε έπιασε ξαφνικά. Mm-hmm. Για το νερό, θα τα πει αναλυτικότερα ο Θάνος που τα συγκέντρωσε κιόλας σε ένα άρθρο. Είχαμε την. Δήλωσή του εκεί πέρα στο Χατζηνικολάου. Αλλά εκτός από αυτό, επειδή και τα έργα εδώ που τα λέμε μιλούν δυνατότερα από τα λόγια, να το πάλι, όλες αυτές οι φορές που έχουν καταστρατηγήσει, ακυρώσει αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να προωθηθεί η ιδιωτικοποίηση του νερού και φτάνοντας μέχρι την τελευταία, την διεύρυνση δηλαδή του πεδίου της αρμοδιότητας της ρυθμιστικής αρχής για την ενέργεια, λες ότι όλα αυτά δεν θα χρειάζονταν αν δεν ήθελες να το ιδιωτικοποιήσεις, ρε φίλε. Δεν θέλει πολύ μυαλό δηλαδή. Αφού αυτά που έχεις κάνει δείχνουν ότι δεν διστάζεις να κάνεις τον νομικό κόσμο της χώρας να τραβάει τα μαλλιά της κεφαλής του, όπως έχουμε πει στο παρελθόν, όπως μας έχουν μεταφέρει νομικοί στο παρελθόν, προκειμένου να προωθήσει την ιδιωτικοποίηση. Δεν θα χρειαζόταν να γίνει αυτό και να τραβάνε και άνθρωποι τα μαλάκια τους αν δεν ήθελες να ιδιωτικοποιήσεις. Οπότε ποιον κοροϊδεύεις? Ποιον κοροϊδεύει? Όσοι τον ακούνε. Okay. Δηλαδή το καταλαβαίνω ότι υπάρχει πίεση. Ξέρουμε από την περίοδο του Τραμπ στην Αμερική ότι ένας τρόπος να πολιτευτείς είναι πως όλα... όταν δέχεσαι κριτική να λες ότι αυτά είναι fake news. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και στην Ελλάδα, κυρίως του Υπουργείου Πολιτισμού πολλές φορές, για παράδειγμα κυρία Μενδώνη, κυρία Παναγιωταρέα. Αλλά υπάρχει και πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα τα αποθέσει αρχής, τα ακούς και γελάς, έτσι. Γιατί από το 2012 έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Το 2012 το πρώτο σχέδιο ήταν, μη το κουράζουμε πολύ, στο ΤΑΙΠΕΔ, το 61% της ΕΙΔΑΠ, το 51% της ΕΙΑΘ, να ξεπουληθούν, να φύγει με την πλειοψηφία κανονικά. Να μπει στρατηγικός επενδυτής. Ναι. Να μπει μεγαλομέτοχος. Αυτό είναι το ένα. Και αυτή μετά έβγαλε τόσο την απόφαση. Πάμε στο υπερταμείο, το περνάω στο υπερταμείο, σου λέει τώρα θα τους τη φέρω. Το υπερταμείο δεν είναι τα ΙΠΕΔ, λέει το ΣΤΕΠΕ, εντάξει, κόψε τις μπουρδες. Και βγάζει σειρά αποφάσεων. Ο πιο απλός τρόπος για να πείσει, αν θέλει, ο κ. Μητσοτάκης, όποιον θέλει να το χάψει, είναι να τηρήσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Επιτροπής Συμμόρφωσης Συμβουλίου της Επικρατείας που τη δημοσιεύσαμε αναλυτικά την προηγούμενη εβδομάδα και να πάρει την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ από το υπερταμείο. Να την επιστρέψει στον άμεσο έλεγχο του δημοσίου. Όλα τα υπόλοιπα είναι, πώς είπες τη λέξη, μπαρουφοχάφτουλες. Είναι μπαρούφες, μπαρουφοχάφτουλας είναι εκείνος ο οποίος είναι δεκτικός σε μπαρούφες. Ωραία, για μπαρουφοχάφτουλες είναι, είναι λοιπόν για όλα τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα, ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στο υπερταμείο, έχουμε μια ρυθμιστική αρχή που δεν ρυθμίζει τίποτα. Οι ίδιοι εργαζόμενοι λένε: παιδιά, δεν έχουμε προσωπικό. Πώς, τι θα ρυθμίσουμε, τι μας φέρατε το νερό και τα απόβλητα εδώ πέρα. Το είδαμε και με τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμου που κάνει συστάσεις. Όλο το επιχείρημα εντωμεταξύ σε αυτό βασίζεται στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου που λέει ότι η ίδρυυση είναι από δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις. Πολύ ωραία, αλλά ποτέ κανείς δεν είπε ότι μπορείς πλέον να κάνεις ιδιωτικοποίηση δίνοντας το νερό σε άλλους 10 παρόχους. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό γιατί υπάρχουν 10 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και ακόμα και να μην τη στηρίσει, κανείς επενδυτής εισαγωγικά δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Το πρόβλημα είναι το εξής. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι, τους έγραψε το άρθρο, που μπορείς να το κάνεις αυτό και να λες τις μπαρούφες ότι είναι δημόσιο αγαθό και εγώ επί της αρχής κλπ. Να μπει ο στρατηγικός επενδυτής με μια μειοψηφία, με ένα μειοψηφικό ποσοστό σε ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ και να κρατήσει το υπόλοιπο το υπερταμείο που ελέγχεται από τους δανειστές. Οπότε με ένα 10%, 15% να κάνεις ό,τι θέλεις. Στην ΕΙΔΑΠ. Αυτό εννοεί ο Μητσοτάκης όταν λέει στο Χατζηνικολάου το 2018 για στρατηγικό επενδυτή και μια ρυθμιστική αρχή. Έκανε το δεύτερο. Ή να δίνει τα έργα με ΣΔΙΤ. Και αυτό είναι έμεση ιδιωτικοποίηση. Και αυτό δεν τους πέρασε με το υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Οπότε όταν έχεις καμιά δεκαριά γεγονότα που σε διαψεύδουν, είναι μεγάλο θράσος τώρα να βγαίνεις και να λες εγώ από θέση αρχής και όλα αυτά είναι fake news που διακινεί η αντιπολίτευση, έχει ένωση διοικητικών δικαστών, έχει μια αντιπρόεδρος του ΣΤΕ, έχει οι ίδιοι εργαζόμενοι. Θα πει κάποιος, εδώ θα κολλήσει σε αυτό το θράσος. Όχι, και προφανώς βασίζονται όλα αυτά στην άγνοια, στο γεγονός ότι επειδή δεν έχει, ο πολλής κόσμος δεν ξέρει ούτε για το τι πήγαν να δώσουν στην Τέρνα με το υδροδοτικό σύστημα, ούτε για τις προηγούμενες αποφάσεις. Εδώ τις αποφάσεις του ΣΤΕ δεν μαθαίνουν πολύ καλά-καλά. Θα νομίσει, θα μπορεί να πιστέψει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντάξει, δεν είναι πάντως όλα δουλειά των δημοσιογράφων. Θα έπρεπε και ο κόσμος να μπαίνει πιο συχνά στην ιστοσελίδα του ΣΤΕ ή να γκουγκλάρει Συμβούλιο της Επικρατείας νερό για να γίνεται, να ενημερώνεται. Γενικά πρέπει ο κόσμος να αποκτήσει μια πιο αντάρτικη αντιμετώπιση απέναντι στην ενημέρωση. Και ο Σταύρος Θεοδωράκης πώς θα να κάνει, δηλαδή δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. Μπορεί να πηγαίνει κιόλας στο ΣΤΕ, να μην περιμένει, γιατί η απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης δεν έχει δημοσιευτεί στο ΣΤΕ. Mm-hmm. Αλλά μπορείς, πας στο ΣΤΕ, σας παρακαλώ, έχετε κάποιες αποφάσεις για το νερό, σας δίνουνε. Βγήκε. Όχι, κυρία μου. Λες, εντάξει, περιμένω. Κάθεσε, θα έχει μια καρεκλίτσα εκεί απ' έξω, ένα ξύλινο παγκάκι. Γενικά πρέπει να επινοήσετε, παιδιά, τρόπους για να γίνετε πιο δυναμικοί στη διεκδίκηση της ενημέρωσης. Δεν θα σας έρθει στο πιάτο. Εμείς τώρα είμαστε λίγο διεφθαρμένοι. Εγώ είδατε, έχω αρχίσει και νιώθω ότι έχω πολλά κοινά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο συνάδελφος, ό,τι μπορεί κάνει, αλλά ένας άνθρωπος είναι, πόσα να προλάβει. Θα πρέπει γενικά να προσπαθήσει ο κόσμος να τα μάθει μόνος του. Γιατί ποιο είναι το κόλπο εδώ πέρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει επιτύχει σε πολλά, αλλά έχει επιτύχει σε ένα πεδίο πάρα πολύ. Τα έχει καταφέρει περίφημα. Και αυτό είναι η λίστα Πέτσα. Αυτό είναι το μόνο επίτευγμα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Ότι είναι ελάχιστες οι ρογμές από τις οποίες ξεπηδάει κάτι διαφορετικό. Τα social media είναι ψιλοχαβαλές, δεν μπορούν να συγκρατήσουν τη συζήτηση περιχαρακωμένη σε ένα θέμα κεντρικού ενδιαφέροντος. Οπότε είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που κινδυνεύει από τα social media και για δευτερεύοντα ζητήματα και μετά όλοι οι υπόλοιποι είναι εξαγορασμένοι. Συνεπώς αυτό δουλεύει καλά. Λέει ο άλλος, μου λέτε ρε παιδιά για το νερό, δεν ντρέπεστε, όπως τα έλεγε και ο Κώστας Καραμαλής. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Πάτε και ενοχλείτε τώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντάς του ότι θέλει, άκουσον τώρα, να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Είναι ντροπή και που το σκεφτήκατε αυτό. Και επειδή δεν υπάρχει κανένας να του πετάξει κάποιο παπούτσι στην κεφάλα εκείνη την ώρα, λέει ο Μητσοτάκης, μα ψέματα, όλη αυτή την ώρα ψέματα αναλύουμε. Δηλαδή και με τον Καραμανλή πριν, αυτό που λέγαμε τη τηλεδιοίκηση που χρειάστηκε, ήταν τόσο κραυγαλαίο το ψέμα, που έφτασε ο άλλος από υπερβολική αλαζονία να σκηνοθετήσει και ένα σοου και εκεί έσπασε τα μούτρα του και φάνηκε ξεκάθαρα ότι λένε ανοησίες. Αλλά σε όλα αυτά είναι πάντοτε ένα κομμάτι ψεύδους που είναι πολύ ισχυρό, κεντρικό συστατικό της ασκούμενης πολιτικής. Ο άλλος σου λέει εκεί πέρα, εγώ να ιδιωτικοποιήσω το νερό, μα με προσβάλλει και που το λες τώρα. Μα θες να με στεναχωρήσεις. Σε μένα που το θεωρώ ζήτημα αρχής να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Και έχει κάνει μία σειρά από κινήσεις και δηλώσεις για αυτό το θέμα. Και λες τώρα ρε φίλε, αυτός θα το ιδιωτικοποιήσει και πάλι θα το αρνείται. Δηλαδή θα το έχει ιδιωτικοποιήσει και θα λέει, ιδιωτικό το νερό, σε παρακαλώ τώρα, τι είναι αυτά που λες. Ξεκάθαρα. Μπορεί να έχει δοθεί ένα ποσοστό της ΕΙΔΑΠ ή να έχει δοθεί κάποια έργα της ΕΙΑΘ ή όπως μας γράφεται, σωστό είναι αυτό, θα ξεκινήσουμε τη διαχείριση δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης που έχουν χρέη. Εκ των πραγμάτων θα βρεθούν μπροστά στο πρόβλημα να πρέπει να αυξήσουν τα τιμολόγια κάποιες δημοτικές επιχειρήσεις, γιατί πρέπει να δίνουν χαράτσι από το τζίρο τους σε αυτή την ρυθμιστική αρχή που κάνει και την ίδρυυση. Και ήδη λειτουργούν με λογικές κοινού αγαθού. Δηλαδή, υπάρχουν δημοτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με λογικές ότι δεν υπάρχουν μέτοχοι, δεν υπάρχει κέρδος για να βγει. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε στο κομμάτι της απαξίωσης και σε αυτό το σημείο. Το γεγονός ότι είναι στο υπερταμείο η ΕΙΔΑΠΕΙΑ δεν είναι τυπικό. Είναι ότι προφανώς το υπερταμείο δεν θα πει κάνε δημόσιες επενδύσεις, επένδυσε στα δίκτυα, κάνε αυτό που χρειάζεται για όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα νερού. Το υπερταμείο λειτουργεί με σκοπό το κέρδος. Να βγαίνουν τα μερίσματα, να μοιράζονται τα μερίσματα, να πηγαίνει το 50% στο χρέος. Οπότε όσο έχεις αυτή την κατάσταση, προφανώς δεν γίνονται οι απαραίτητες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν. Δεν συντηρούνται ίσως τα δίκτυα σε κάποια σημεία όπως πρέπει να συντηρηθούν. Οπότε είναι πολύ εύκολο και δυστυχώς πολύ επικίνδυνο να βρεθεί σε κάποια χρόνια κάποιος Χατζηδάκης που θα σου πει: κοιτάξτε, το δημόσιο δεν μπορεί. Κοιτάξτε, εδώ πέρα έχουμε προβλήματα. Κοιτάξτε τι νερό πίνουν. Εγώ είδα ρεπορτάζ, ήταν στο πρωτοσέλιδο των Νέων την Κυριακή. Τι νερό πίνουμε. Κοιτάξτε πόσα προβλήματα έχουν οι δημόσιες επιχειρήσεις νερού. Κοιτάξτε πόσος κίνδυνος για τις ζωές μας. Που είναι από τα πράγματα που έρχεται η δημοσιογραφία να δώσει φωνή στον κόσμο. Ναι. Αυτά που συζητάμε όλες τις παρέες. Ναι. Δεν έχετε βρει πόσες φορές σας έχει τύχει αυτό. Που λέει ο κόσμος τι θα γίνει πια με το νερό, τι θα γίνει, ως πότε πια αυτό το πράγμα με το δημόσιο νερό. Μας ρωτάει ο Γιάννης γιατί έχει πετύχει στο θέμα της λίστας Πέτσα αφού τον πήραμε χαμπάρι. Δεν έπαθε και τίποτα, μεταξύ μας τα λέμε. Δεν νομίζω ότι είναι δείγμα αποτυχίας του σχεδίου αυτό. Όχι, είναι πολύ μεγάλο. Παντού το βρίσκουμε αυτό. Δεν είναι αυτοαναφορικό να το λέμε συνέχεια. Δηλαδή, εμείς καλά τα λέμε σε κάποια μερίδα του κόσμου που ενημερώνεται από συγκεκριμένα μέσα. Μια ελίτ πεφωτισμένων, ας τη λέμε. Μια κάποια μερίδα του κόσμου που ενημερώνεται από συγκεκριμένα μέσα έχει μια εικόνα της κατάστασης, κατά τη γνώμη μας, της πραγματικότητας. Όσο τέλος πάντων αντικειμενική μπορεί να είναι αυτή η πραγματικότητα, αλλά το γεγονός ότι ζούμε σε δύο παράλληλα σύμπαντα αυτή τη στιγμή, αυτή που ενημερώνεται από το διαδίκτυο και αυτή που ενημερώνεται από την τηλεόραση, είναι επιτυχία της λίστας Πέτσα. Έχει θωρακιστεί τουλάχιστον ένα μέρος των πολιτών, των ψηφοφόρων, το έχει θωρακίσει από αρνητικές ειδήσεις για την κυβέρνηση. Γι' αυτό τώρα βλέπουμε τον Μουτσινά, ας πούμε, ή δεν ξέρω εγώ ποιον να κάνει κριτική ή να βγαίνει κάποιος υπουργός σε κανάλι και να του κάνουν επιθετικές ερωτήσεις και λέμε επιτέλους και αποθεώνονται αυτοί που τα κάνουν. Γιατί είναι τόσο σκληρό αυτό το τείχος που 4 χρόνια δεν το διαπερνάει τίποτα. Ναι, και ξαφνικά το διαπερνούν από εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτοί οι σύντροφοι, αυτοί οι αντάρτες της ενημέρωσης. Για εμάς που είμαστε καινούργιοι πολίτες, τι διαφορά έχει το ΤΑΙΠΕΔ με το υπερταμείο? Πρακτικά καμία. Θεωρητικά θα είχε μία άλλη λογική, ότι είναι για αξιοποίηση και όχι για άμεση ιδιωτικοποίηση, ότι το υπερταμείο κιόλας αξιοποιεί τους δημόσιους οργανισμούς που έχει. Έχετε δει εσείς πόσο αξιοποιεί το υπερταμείο και τι προγράμματα δημοσίων επενδύσεων κάνει το υπερταμείο? Ούτε κι εμείς. Το ΤΑΙΠΕΔ ήταν ομά για ιδιωτικοποίηση, δηλαδή το έπαιρνε ένα ποσοστό, το ξεπουλούσε αυτό το ποσοστό. Είναι πιο έμεσος ο έλεγχος των δανειστών στο υπερταμείο, αλλά και πάλι το στέχη κρίνει ότι είναι αρκετός αυτός ο έλεγχος στο υπερταμείο και έχει αυτή την πρόβλεψη ότι το 50% των εσόδων πηγαίνει για την εξυπηρέτηση του χρέους. Και επειδή είδα και σχόλιο ότι είναι από πιο πάνω αυτή η εντολή για το νερό στο υπερταμείο, εγώ το πιστεύω αυτό. Είναι εντολή Τρόικας, Δεν έχω ακούσει εδώ και 10 μέρες τον ΣΥΡΙΖΑ να βγάζει μια ανακοίνωση για την παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα καταργήσει το κομμάτι της ρυθμιστικής αρχής. Δεν έχω ακούσει τίποτα για τα υπόλοιπα. Και είμαι πολύ διατεθειμένος να πω ότι εξαναγκάστηκαν το 16 και το έκαναν αυτό. Αλλά τώρα έχεις μια δικαστική απόφαση που λέει ότι παραβιάζει το Σύνταγμα. Είναι αυτονόητο ότι θα πεις ότι με το που βγούμε εμείς κυβέρνηση θα τηρηθεί η συνταγματική νομιμότητα. Δεν είναι? Δεν είχε βγει η απόφαση του ΣΤΕΠ, ΣΥΡΙΖΑ. Μπορώ να το δώσω αυτό. Είμαι πολύ καλόπιστος. Πάρα πολύ καλόπιστος είμαι σήμερα. Παραίζε, ρε Θάνο. Αλλά εντάξει, έχω και εγώ το φλερτ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να κατηγορήσω και για το δικό σου. Λοιπόν, έχουμε και Νέα Δημοκρατία. Τι θες να... Δεν διάω. Να παίξουμε λίγο εσωκομματικό Νέας Δημοκρατίας. Εσωκομματικά Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, δεν μ' άρεσε αυτό, Θάνο. Δεν μ' άρεσε. Τι? Με τους δεσμούς που έχω ανακαλύψει, λέω, που έχω διαμορφώσει το τελευταίο μισάωρο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το δέχτηκα ως ένα πλήγμα και προς εμένα. Αυτό τώρα βγήκε ο Δένδιας, έδωσε μια συνέντευξη στο πρώτο θέμα. Του είπανε γιατί δεν βγαίνει να σαλακωθεί και εσύ λίγο να υπερασπίσει τα ανυπεράσπιστα, που είναι φοβερή κουβέντα. Τον φωτογράφησε, λέει, ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέγοντας ότι υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι δεν ξοδεύουν από το δικό τους πολιτικό κεφάλαιο μπαίνοντας μπροστά στο θέμα των τεμπών. Και πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο να είσαι κάποιος που να σου λένε: ξέρεις κάτι, έχει γίνει αυτό, δεν έχουμε να πούμε τίποτα, βγες και πες το. Και να βγαίνεις. Mm-hmm. Και να το θεωρήσω σε μια μορφή ηρωισμού αυτό. Λες, εγώ ξοδεύω από το δικό μου πολιτικό κεφάλαιο. Δηλαδή, τσαλακώνομαι λέγοντας ψέματα και υπερασπιζόμενος τα μη υπερασπίσιμα. Λέγοντας για το Οχάιο. Λέγοντας το Οχάιο, το φταίο στάθμα, ό,τι χρειάστηκε να πεις αυτές τις μέρες, τέλος πάντων. Αν φταίει ότι είναι δύο Ελλάδες, αυτή που θα είναι υπέρ του Σταθμάρχη και αυτή που θα είναι υπέρ του Μητσοτάκη, ή όπως αλλιώς το πεις, δεν έχει σημασία. Αλλά τέλος πάντων, γενικά, οι άνθρωποι με συνείδηση δεν δυσκολεύονται να μιλήσουν, γιατί λένε πράγματα που πιστεύουν. Εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ ευσυνείδητος. Δεν δυσκολεύομαι να μιλήσω. Mm-hmm. Αγαπώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα πω ότι αγαπώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν θα νιώσω ότι κάνω κάτι φοβερό εκείνη την ώρα, γιατί έτσι νιώθω. Mm-hmm. Μιλάει η καρδιά, καταλάβατε. Και όταν μιλάει η καρδιά, δεν υπολογίζει το πολιτικό κεφάλαιο. Ξέρετε πότε το κάνει αυτό? Όταν λες πράγματα που δεν πιστεύει. Πράγματα που δεν είναι υπερασπίσιμα. Όταν βγαίνει να κοροϊδέψει τον κόσμο, δηλαδή, να του πει ότι σκοτωθήκαν δεκάδες άνθρωποι με κεντρική πολιτική ευθύνη και εσύ κάθεσαι τώρα και φλιαρείς εκτός θέματος για να καλύψεις την κυβέρνηση, τότε με συγχωρείς, αλλά δεν είναι και για να σε λυπηθώ ούτε για να σε θαυμάσω για τον κομματικό σου πατριωτισμό. Μεταξύ σας μπορείτε να τα λέτε αυτά, αλλά είναι αυτό το φαινόμενο Βασίλη Χιώτη, που αυτά που λένε μεταξύ τους και χαίρονται, ξαφνικά μέσα στη γενική ξετσιποσιά που τους χαρακτηρίζει, τα λένε και παρά έξω. Ο άλλος θεωρεί δηλαδή ότι είναι για να καμαρώνεις ότι υπερασπίζεις σε πράγματα τα οποία δεν μπορείς να υπερασπιστείς και ότι βγαίνεις και τσαλακώνεσαι. Με συγχωρείτε κιόλας, αλλά αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Γιατί δικό μου θέμα είναι πώς ταξιδεύει κανείς με τρένο χωρίς να κινδυνεύει. Να, ένα δικό μου θέμα. Mm. Αυτό θα ήταν δηλαδή ένα ερώτημα που θα απασχολούσε εμένα. Ακόμα το ψάχνουν. Δηλαδή, υπήρχε εκείνο το σχέδιο για την επανεκκίνηση ψάχνουμε των τρένων, που μάλλον αναβάλλεται λίγο η δεύτερη φάση. Τώρα γυρνάμε πίσω. Αλλά έτσι είναι, όταν τα αποφασίζεις όλα μόνος και δεν ρωτάς κάποιον που ξέρει, γιατί είναι κακοί συνδικαλιστές. Έτσι είναι. Λοιπόν, ο Νίκος Δένδιας έδωσε συνέντευξη στο πρώτο θέμα και είχε κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις από την κεντρική γραμμή της κυβέρνησης. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η φράση για τις ιδιωτικοποιήσεις. Λέει, οι εποχές του βαθαίους αντικρατισμού και της αποθέωσης των αποκρατικοποιήσεων έχουν παρέλθει. Η κρίση του COVID δίδαξε πολλά. Όντως τώρα, κομαντάντε. Τέλειωσε αυτό, πάει. Κομαντάντε. Δηλαδή είναι ένα κακό όνειρο που είδαμε αυτό με τις ιδιωτικοποιήσεις, Θάνο. Ήταν παρεξήγηση. Γυρνάμε σελίδα. Τα ψήφισε όλα. Απλώς τώρα διαφωνεί. Τα ψήφισε όλα, αλλά τώρα η αλήθεια είναι. Και είπε κιόλας όταν λέει για τον COVID. Στον COVID, όντως συνέβη αυτό που λέει. Ήταν ένας καμπύλη, ρε παιδί μου, σε όλη την ηλιθιότητα που ακούμε κάθε φορά για το τι καλός που είναι ο ιδιωτικός τομέας. Και λες, ρε παιδιά, στο δημόσιο είναι όλοι τεμπέληδες άσχετοι που λουφάρουν. Εντάξει, και δεν αξιολογούνται. Αντιθέτως, στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει ανταγωνισμός για να προσλάβεις τον καλύτερο και υπάρχει και ανταγωνισμός προκειμένου αυτός να δώσει κάθε μέρα τον καλύτερό του εαυτό. Δεν είδατε λοιπόν τι καλά που μας ξελάσπωσε ο ιδιωτικός τομέας στην περίοδο της πανδημίας? Mm-hmm. Δεν είδατε πως όλοι στραφήκαμε αμέσως εκεί? Σίγουροι ότι αν υπάρχει κάπου σωτηρία είναι στα ιδιωτικά θεραπευτήρια που θησάβρισαν μέσα στον COVID με τα τεστάκια και τις ιστορίες. Οπότε αναφέρεται σε αυτό, αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Ξέρει δηλαδή ότι η κουβέντα, η ιδεολογική για το τι καλή που είναι η ιδιωτικοποίηση είναι μπαρούφα. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο λες για να χρησιμοποιήσεις ένα περιτύλιγμα για κάτι το οποίο όλοι καταλαβαίνουμε τι είναι. Είναι μάσα, ρε παιδί μου. Μάσα, μάσα, μάσα. Ωραία τα λεφτάκια. Και όσοι τα πιστεύουν αυτά τι είναι? Μπαρούφο, χαφτούλες. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Θέλω να κυκλοφορήσει αυτή η λέξη, θέλω να την εισάγουμε στο λεξιλόγιο. Κάθε μέρα λίγο πιο πλούσιο λεξιλόγιο. Μία λεξούλα ακόμα από την ανασκόπηση, από τη φάρμα των ζώων. Μία λεξούλα ακόμα, παιδιά, για κάθε μέρα που περνάει, μην το υποτιμάτε. Είναι σημαντικό. Του χρόνου θα είστε άλλοι άνθρωποι. Θα είστε πιο μορφωμένοι. Θα βγαίνετε στην παρέα, θα ξεκινάνε, θα λένε τώρα οι άλλοι, ξέρεις το αυτό. Και όπως είπε ο Χάμπρεμας, θα λέτε εσύ, μπαρούφο, χαφτουλά. Όπως είπε ο Πουλής και ο Καμίλαλης. Όπως είπε ο Πουλής και ο Καμίλαλης. Και ξαφνικά θα κερδίζετε τις εντυπώσεις. Γιατί έχουμε για εσάς τις λύσεις για την επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Κοινωνικό, επαγγελματικό, γκομενικό. Είμαστε οι άνθρωποι σας. Θες να επιστρέψεις στο δένδια? Ναι. Υπάρχει και κάτι θετικό που μπορεί να βγει από αυτό. Οπα, οπα, οπα. Δηλαδή θα ήταν καλό το κόμμα της δεξιάς, της μεγάλης συντηρητικής παράταξης, να μην έχει αυτόν τον ταλιμπανισμό, να το θέσω έτσι, με τις ιδιωτικοποιήσεις και να μην μας ζαλίζει τόσο με το πόσο καλές είναι οι ιδιωτικοποιήσεις και να κάνουμε μια συζήτηση περί στοιχείων. Οπότε το να επανέλθει κάποια στιγμή στο μέλλον η Νέα Δημοκρατία σε κάποιο είδους λογική. Και να πει, παιδιά, νησάφι με τις αποκρατικοποίησεις, εντάξει, χαλαρώστε λίγο. Θα ήταν θετικό, θα έλεγα. Αυτό είναι για μια επόμενη συζήτηση. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ζήτημα απόψεων η συζήτηση, είναι business. Νομίζω ότι είναι δηλαδή επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία εξυπηρετούνται από την διαπλοκή τους με το κράτος. Η ιδεολογία έρχεται μετά. Αν ήταν ένα ζήτημα θεωρητικό, θα μπορούσαμε να πούμε. Πάμε, ρε παιδιά, να δούμε πώς λειτουργεί το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού. Πάμε να το εξετάσουμε. Να δούμε, υπάρχει ένα τέτοιο αίτημα αυτή τη στιγμή? Υπάρχει μια εκτεταμένη δυσαρέσκεια στην ελληνική κοινωνία? Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιλύσουμε? Θα κάναμε μια τέτοια κουβέντα. Αλλά όπως βλέπεις, δεν χρειάζεται να γίνει αυτή η κουβέντα. Αυτό δεν εμποδίζει κάποιους συναδέλφους δημοσιογράφους να την κάνουν αυτή την κουβέντα? Να λένε, ως πότε πια το νερό? Ανοίγουμε τη βρύση και τρέχει. Ως πότε πια? Ναι. Ωραίος τίτλος αυτός το. Ναι. Ως πότε πια το δημόσιο νερό? Φτάνει, φτάνει πια, φτάνει με το δημόσιο νερό. Υπάρχει manual σε αυτά, ναι, πόσο νερό ξοδεύουμε, περιπτώσεις όπου όντως τα δίκτυα δεν είναι καλά, γιατί προφανώς δεν κάνεις δημόσιες επενδύσεις, στρατηγικούς κακοπληρωτές μπορούμε να βρούμε, δεν θα μπορούμε να βρούμε τώρα. Αυτά τα είπε ο Μητσοτάκης για τις δημοτικές επιχειρήσεις και είναι όλα πράγματα και λέει για υπερτιμολογίες και δεν κλείς, ωραία, εντάξει, ξέρω εγώ. Και δεν έχεις άλλη λύση εκτός από το να το ξεπουλήσεις, αφού ξέρουμε πώς θα πάει αυτό. Ξέρουμε πώς θα πάει. Ξέρουμε, όπως τότε που παραπονιόμασταν για το μισθό του Φωτόπουλου και πραγματικά, παιδιά, επιτέλους να μην έχουμε το φαινόμενο Φωτόπουλου. Δηλαδή, ο Στάσης είναι ένας άνθρωπος τον οποίο χαίρεσαι να τα πληρώνεις. Είναι φοβερά τα επιχειρήματα, ναι. Γιατί πώς ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ για να γλιτώσει από τους Φωτόπουλους. Για να γλιτώσει από τον Φωτόπουλο. Τώρα, εσείς δεν θυμάστε καν ποιος είναι ο Φωτόπουλος, κάποιοι από εσάς, κάποιες, αλλά ήταν το μεγάλο κακό. Ήταν ο Πολάκης της ΔΕΗ, για να καταλάβετε. Ναι. Ήταν, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος που συνόψιζε όλο τον. Που λέγανε ότι κατεβάζει το διακόπτη ο Φωτόπουλος, γιατί όλα αυτά προσωποποιούνται. Οπότε είναι αυτά οι απεργίες, οι αμοιβές, τα Golden Boys, όλα αυτά. Και μετά έρχεται ο Στάσης. Και λες, εδώ ρε φίλε, ναι, θα τα δώσω. Θα τα δω. Και στο λέει και ο Άδων Γεωργιάδης, το λέει με ορμή, κουράγιο, φόρα, αυταρέσκεια, αυτοπεποίθηση. Λέει, ναι, θα τα δώσεις εκεί, γιατί είναι στελεχάρα. Οπότε κάπως και εσύ ενθουσιάζεσαι. Είπαμε, είμαστε και κάπως εύπιστοι κι εμείς. Οπότε όταν στο λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, λες, Πες μου, πού θέλεις. Ένα χιλιάρικο την ημέρα, πες μου, δώσε μου διεύθυνση. Θα τα πηγαίνω εγώ τα λεφτά. Λοιπόν, ξεκουμπίδια τώρα, να ξεκουραστούμε κι εμείς. Θάνο. Δεν πιστεύω να θέλεις τώρα. Ναι, ξεχάσαμε να συμπληρώσουμε. Ήθελα ακόμη να πω. Ανδρέας Λοβέρντος. Θα κλείσουμε με ένα ποίημα. Μάλιστα. Τον τίτλο. Λοβέρντος. Εγώ δεν είμαι πρόσωπο που διαγράφεται. Αυτό τώρα δεν είναι από σκυλάδικο στίχος. Δεν είναι. Ναι, ναι. Δεν θα με ξεχάσεις ποτέ, δεν θα με διαγράψεις ποτέ. Ωρε φίλε τώρα. Μετά είπε παρακάτω, στο Sky βγήκε. Εμένα κανείς δεν μπορεί να μ' ακουμπήσει. Σου πάρε untouchable εκεί πέρα που πήγε Avenger. Δεν είμαι από αυτούς που μπορείς να φας εύκολα. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Δεν είμαι από αυτούς. Εγώ δεν διαγράφομαι. Ρε Λοβέρντος. Και ο Λοβέρντος δεν παίζει μπουζούκι ο Λοβέρντος. Νομίζω τον είχα δει παλιά σε εκπομπή. Είναι τέτοιος. Έχει μια φλέβα τέτοια. Δεν ξέρω, εγώ τον μπάσκετ θυμάμαι. Λαϊκού τραγουδιού. Όχι, όχι. Έχει. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν το έχει σκεφτεί να το μελοποιήσει στη μελωδία του χωρίς την αγάπη σου. Μητροπάνος. Το προτείνουμε πάντως εμείς, επειδή θα γινόταν μεγάλο σουξέ και να το έλεγε ο ίδιος. Βγήκε ο άνθρωπος, είπε, εγώ από μένα δεν ξεμπλέκεις εύκολα, είναι κάπως άλλα εικόνα. Ανδρουλάκι το νου σου. Έχει αυτή τη μαγιά, δηλαδή έχει γράψει ότι θέλει, επειδή πολεμάμε την τοξικότητα, ο άνθρωπος έχει πει ότι θέλει να δει τον Τσίπρα. Φανταστείτε να το πει ο Πολάκης αυτό τώρα. Αλλά, εντάξει. Και θυμήθηκα, λέει, διάβαζα χθες full, αν είμαστε νεολαία, το διάβαζα full. Είναι κάποιο έντυπο. Το βιβλίο του Παντελή Καψή, Παναγία μου, 2009-2014. Ωραία φίλε, τι είναι αυτό. Και θυμήθηκα τις τραγικές στιγμές τις οποίες πέρασα όλες στην πρώτη γραμμή. Εμένα κανείς δεν μπορεί να μ' ακουμπήσει με τέτοια διοικητικά μέτρα. Okay. Τραγικές στιγμές που πέρασε. Και εμείς θυμόμαστε τραγικές στιγμές που πέρασε ο Λοβέρντος. Τι έκοβε ο Λοβέρντος. Τις οροθετικές θυμόμαστε. Είχε περάσει πολύ δύσκολα, παιδιά. Τέλος πάντων, όποιος μπορεί να στηρίξει τον Ανδρέα Λοβέρντο, παιδιά, από εδώ, για μας κάθε άνθρωπος που διώκεται και ιδίως ο Ανδρέας Λοβέρντος. Για τον Ανδρέα Λοβέρντο, να πω την αλήθεια, είναι ευχάριστο ότι το έγκλημά του εναντίον των οροθετικών όντως τον κυνηγάει παντού. Δεν τέλειωσε την καριέρα του. Θα ήταν δίκαιο αν είχε τερματίσει την πολιτική του σταδιοδρομία αυτό. Αλλά μπορείς να πεις πάντως ότι κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του, κάθε φορά που έρχεται και στη Βουλή ακόμα, του το χτυπάνε και δικαίως και του αξίζει. Η ποινική δίωξη γιατί νοβάριζε τελείως την καριέρα του, αρχιοθετήθηκε μετά, ασκήθηκε η ποινική δίωξη. Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν τελειώνει εύκολα με τον Ανδρέα Λοβέρντο. Γιατί δεν είναι πρόσωπο που διαγράφεται. Εγώ δεν διαγράφομαι. Τελεία και παύλα. Ωραία, φίλε. Να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν έπρεπε ο γραμμένος να ακούει την εκπομπή, να το φτιάξει, να το παίξει στο μπουζούκι ο Ταβλάς, να το πούμε αύριο. Αν λειτουργούσε ο μηχανισμός, ο ενημερωτικός του The Press Project, αυτό θα έπρεπε να γίνει αυτή τη στιγμή. Αλλά τι να πω. Τι να πω. Δεν δουλεύει τίποτα εδώ μέσα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια πολλά.